Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Jak paluch mam tu paru ludzi, dla których wciąż walno. A moja muza zyska sławę szybko, pewnie jak Falco. Witamy w miejskiej dżungli, to coś jak welcome to jam rock. Wciąga jak Paco, hajs płynie tu jest chatką. Twój ból to kurwa fantom, chuj wszystkim policjantom. Chłopaki mają puchę, dealerzy łapią saldo. Drybluję jak Ronaldo, kiedy w pani mam plan. A oddani fani biorą CD, stąd mam szmal. Ghetto music, gram na jedną kartę serpek. Plan. Respekt serce, za to daję w podzielce fakt. Ziom, nie wymagaj za dużo, to nie narzekaj, że nie masz tu. Kręci się ta ruletka z długów, nie wylecz się lekarz. Ziom, na co czekasz, po co szczekasz, krew jak pod poskroni ścieka. Łatwo z marmurowej willi pocałować, no przysiekam. Wielka feta, anarchiści wypiekną mołotow boom. Zbłonię to jak zioło, które palę pierdolony skup. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Ja daję schizję dla typów od analizy tych służb. I w tornistry nie wkładam nikomu żadnych przysłów. Nie wierzyli w moją ksywę, gdy stałem na winklu. Dziś nie wierzą, ilu z was czeka na mnie w budynku. Kto pożyczył 200, teraz ma 500. Kto pierdolił coś na mieście, teraz trwa w błędzie. Wszystko wokół się pierdoli, powiedz czym jest szczęście. Gucci za większość doli, dla was ja dla mamy pensję. Z kipsem mieliśmy na jedzenie ledwie. Dziś nagrywamy tyle szamy, że to zjemy ledwie. Dla mnie zasady, braci, to nie ile masz w bicepsie. A postaci co rzucali, bym miał wody ciepłe. Nie dałbyś złamanego grosza wcześniej. Nie opatrzyłbyś mi złamanego nosa wcześniej. Motasz imprezkę, motaj ją beze mnie. Pochwal się, kto jest twoim producentem. Nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Dla obcych typów, dla popisu jebać sos. A wczoraj swoim wyliczałeś każdy grosz. Jesteś taki, suche fakty mówię wprost. Za real talk, od kumatych łapie props. Ej, jak ty to tajemnica, jak ja mam no to rentgen. Za wszystko rzucasz cenę, a ode mnie chcesz na gębę. Nie postawiłbyś na mnie grosza wcześniej. Mówiłaś jesteś nikim, a ja tylko sobą jestem. Nie dostałbym nawet rudery po jakimś afterze. Pierdolę, nie chcę, wracam do domu, gdzie moje miejsce. Nie wpuszczali mnie tam, gdzie paradoksalnie będę. Zabieraj kreskę, drugi rok regeneruje mięsień. Traktowali mnie jakbym z ulicy wszedł. Bo wchodziłem z niczym, dla nich suchy chleb. Żarłem go tu z cukrem, by było co zjeść. Starłem na tym zęby, a apetyt jest. Jadłem nic, zamieniłem na gest. Jadłem strach, zamieniłem na żart. Jadłem wstyd, zamieniłem na śmiech. Jem sobie rap, więc zamienię go na cash, cash, cash. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten. Jeszcze wczoraj nie dałbyś mi nawet złamanego grosza. Gdy pytali, nie interesowała cię forsa. Nie trać wiary pośród mary, też się jesteś gorsza. Zła sława zanika, duma twój to ten.